او راځي په معنا د کتابت باندې لیکل او په معنا د رسالت باندې پیغام چې تاسو سوال جواب لیکل او په معنا د کلام مستقیم راځي چې تاسو خبره کوو پدا تاسو خبره کوو او په معنا د کلام سریع الخطر دا چې کلام چې حقیقت خطر وره زر خطر دی او دا چې ایګاو شی په خیال د چا په خیال کې یو شی وتا ټول د چا په خیال کې یو خبر وتا ټول پر وخت کې په ټول معنا غار باندې امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ پدې ټول معناګانو کې قدر مشترک دی نا هغه الاعلام فی الخفا الاعلام فی الخفا پټ انداز سره خبرداري ورکړه په اشاره کې امام څه دې کوي اشاره او مخامات څه کوي مخلاص په اسماء اشاره او مخامات ده امام څه کوي او دا کتاب ته کتابت ده د په کتابت کې د وینا په صفت باندې خفا موجود ده خبره ما ته څه کوي په دې کول باندې نه اوی د قدر په سترګو په ټول باندې پکې هل اعلام فی الخفا دا موجود یا علامه شمس الحق افغانی ته رحمت الله علیه ونی چې په معنا غوی باندې واقع ده دا ته څه کې معنا ده ونی فدری او برا ونی ایجادی او برا ونی عرفانی ونی فدری ونی ایجادی او ونی عرفانی لغت په اعتبار سره د دې ورنښنه سره جوړي توغه کې چې نه پورا وګه دا هغه څرګار چې دا مختص ته ځان دا مختکټ ځان دا ورته یې کار هغه څرګار چې مختص ته ځان دا ایسے میں لیکی اوپر فکری او دلیل کی دغا آیت کریمہ پیش کر دے سورہ النحل آیت نمبر 18 معلوم کا ہے آیت نمبر 18 سورہ النحل 12-14 وأوحى ربك إلى النحل أو تلقاه فربك إلى النحل مجاز جميل وأوحى ربك وألقى ربك براتك تلقاه ولې استراحت کې خپل کرام درته ښه ونه مراد یې ښایي چې خبر راکو د پښتو کې معنا څه دي د ستاره د مشایته کې خبر راوړل واوحى ربك او يخاف ربك الى النحل مشاهد كبيرا ان اتخذي من الجبال بيوتا ذات ميتا من الجبال تخرجنا بيوتا قولوا لنا دا خبر یو خبر کې واقع ده چې خبر کبین جوړه په کوم ځای کې جوړه ټول دا آیت کریمه په حاصل باندې ځان کوی وای ها دا په باب تفسیر کې دا بل څه دی ځکه هغه څه په دې اعتبار سره کوم تحقیق نه هغه شي نه په دې اعتبار سره کوم تحقیق نه هغه شي شان نزول هغه بیان ته په دې سره لازمه ترې کوي پای کې جانبې ته د پرېکې په دلایل بیان شي مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یو جماعت دې له وخت په اړه مهمه دي. اته کوم خلک کاري په اړه کار کوي. دا غي دا وې ترجمه کوي. صحیح ده. فورم یې. باندې مشران دا غي ابتدا کې نه کې اته به خبر چا یې مدارم کړی دا چا به کړی وي او کوم ویل کوي. بس ما په کړه دا تاسو ته هم. بس یو طرف ته ودی نه. او سبق کوم دی. وبه کله کتان کې فساده او تر کوڅو کې تر دې مونږ وایو په خپل هغه باندې مې تاسو په ویلې کې نه ویلو کوم څه څه کوي دا په دې ساده کوڅو کې ځان دی خو یو په کاري دا آیات چې کوم حاضر کې کړه په هغه حاضر باندې ځان خو یو په کاري او سره یې چې هر وخت هر ځای کې تاسو باندې برکت کوم څه آیات کې کوم آیات مغلق دا هغه د صفه اعصاب او الفاظ مختصره ده په دې خپل هیڅ مطابق بیان من له خپل پر هيڅ یو خدای په مخاطب په دې پاتره وځه تاسو په کای په دا خام په حیات نه بل ما په باب د تخفیف د توفیق کولا په او دا هیڅ هیڅ یو مطابق او اعام او عوام دا هیڅ هیڅ یو مطابق بیا چې دا فهم د قران څخه استفاده کوي نو څه مطلب دی دا کبین د مچای په دغه کې خدای دا خبره واکړه چې کبین به جوړه حکم ځای کې به جوړه ته یو تر مراد کبینه کبینات په کوم ځای کې دي؟ د فقرونو کې. او بل په کوم ځای کې؟ واحد الشجر فقرونو کې. او بل واحد ما یعرفو چې کوم دندن ځای دی؟ سفرونه وغیرہ د پاره. چې کومې څنګه دې په ناګات د پاره دی؟ دا ځای دی. او په کویوتو نه مراد کبینات نه چتې. علی صاحبی دا چونی کا من الجبالی تغرنا قیوزا کونن لرا کبینان لرا چطولا لرا او اللہ تنظاری تفسیر از جوالی کی ورکری کہ فدد کا یو یو کبین کی صورت رخانی ہے په دا کهره خانه باندې د بیت ساکي هغه د بلوت یې زده وې د په دې کې څو ورځې راځي په دا یو کې دي دا هغه کې کړي دي 20000 او هغه 30000 پورې خانې دي دا چې ما څه کرا راځه تفسیر الجواهر د علامه طبري موجودہ تفاصیل کی سائنسی اعتبار سے جزیات معلومات کی حضرت علامہ طبری تفسیر تفسیر الجواہر ہر تفسیر زمانہ یہ سوچ ہے کہ پارا پکار ہوا تھا میرا یہ نہیں تھا ہونا یا یو مرکز دی علاج نه کوي دا په پټه باندې کوم مشکل باندې پیدا کوي یو څه چې تاسو څنګه کوي پېټه کریم د شیټه د جدي معلومات دی چې تاسو په لیکن هر ځای سره اتفاق ته حضور وینې ښه دغه په هر کې دګري هر ځای کې نو یو په غرونو کې او بل و من الشجر او دونا و مما او دا صنع جاركون چې دی دی څنګه مراد استعمال نه او مرادنا چهتونا سبرونم که نفذت که مختلف و ظاهر که اطلاعات اخفل قبیان جولوائی او دا اخفل قبیان فائی بی جولوائی اللہ اقلاع تشاق تر کمزود افضل که دا خبر آوار دیا دا وحی نسبت را رکاتا دا وحی نسبت را رکاتا مزایتا دا اخوانی پیگیر دغه مځای ته څو کې سبق ویلې نه په کاري کې سبق ویلې نه په فلسفه کې نه په بل ځای کې هیڅ څه په ځان کې نه ویل دا په ستاتم دا هیڅ څه کې لا تر دا خبره ما څه پیدا شي تاسو هیڅ څه نه کولای او با کې دا د ګول کینارې کې نه لري دا څه ده دا وحی فیده ها؟ دا وحی فیده چرکا پا احوانی کینی چه ترسو رضو پوری دا اغیر شاربل بکاری و دا اغیر گرمول بکاری پر آخر اصفی اغیر که ایمین نسوی او چکل اپا ایر که بجه پیدا ہے لیکن فان اگر تصایب تو قوتی آنکی لے لے تو دا پتہ لگی چیز تکر کی گئی سے پوری بر کرامانی کی بیر رکھے او کے جدا حبا او بیا په کوم ځای کې چې مناسب هغه ټک ورکوړي کړه دا هغه ته په هغه ځای کې ټک ورکړي دا څنګه دې ته چا ورکړي دا وایي فکریا دا هغه په دې کې دی چې علامه شبترحق افغانی سے کم تو للے وی داڑو منے قسم دے دو وحی لغلی وحی فکری وحی فکری دا آم اجازہ ہوتا ہے انسان چی لامور زکے معشوم چی لامور زکے نو وزرق اولاد من اوہو کے در روبی اول دے وڑو وڑو اوہو زکو زی نا تفریبا پکی وی کلب اوہو سی کروے پس پی موبات می کروے پکلے بانا اب یا تیسے چاہتے دیں یا داخلے پلوی اوہو یا داخلے پلوی اوہو اما یاد ته دا مو ته کول دا د هیڅ ترڅ دا ونی فکرې ده دا کوم څه کې راځه فینته ته ولې ایجادي دا ونی ایجادي نه مراد هغه څه کاله چداکیگی ماهری دیگه کنون دا چداکیگی ماهری نو دکنون دا میو فن ماهر بی داغو پسرکی تکم خیال را جی ندک کچل کادا وحی ایجادی بیرش او داکی تک وحی کدا او داخل کافلہ مذاکی کے ام مسلمانان کا او ام غیر مسلموں تخصیصی دم مسلمان پر سکتی بس ماہر فی الفن تکی کہ آغا ماہر فی الفن مسلم دے او کہ غیر مسلم دے او علامہ افغانی دې لپاره دلیل لیکل دی په آیت نمبر 19 سورې بنی اسرائیل آیت نمبر 20 رواحل دو فرقو ذکر دے یو جگہ من کان قریب العاشر تحجلنا لہو فیہا ما نشاء او بے مڈا ومن اراد الاخرت و تعالی تخشها و هو مؤمن فاولئک کان صالحهم مشکورا یو فریق تو مومنان دے او بل فریق تو کفار تو کلن کی تنمیت کی وجہ ہے مراد سے دل کوئی کہیں کلن نمیتوها اولئی وها اولئی من عطا جنبی کلن کلن من الفریق ہے تتی اعضاء افراد تک تلکا اور تلکای کی جانی پر اولی ونی بی جانی مثال تکر پاندی کو دنیا کی فرنیچر والے اگر فرنیچر والے کو مسلمان کے بغیر مسلمان کے رضا فن مالے دا تو لکه دا په خپل کې چې ما کوم بي ځای نه راځي کنه دا تاسو کې راځي دا تاسو کې راځي دا تاسو کې راځي چې تاسو کې څه څه نه راځي کنه په دې اړه تاسو د مسلمانانو د غوښتنو په فرض کې موجوده جو دوه کې څه کوي چې راځي په مسلمان نه هڅه دي نه راځي دا تاسو کې چې تاسو کې کولی شي او په غیر مسلم کې اور پسی فرینڈ وہی ہے پانی اور وہی ہے پانی کی دار دا خاص تو مسلمان آخر او دغه وحي هغه بیا په څو قسمه ده یو وحي اختیاري دا خاص د انبیاء کرام سره او یو ته ها چې اولیاء کرام او د دې لپاره چې لیکل کړو چې ټولې قرآن قبول اخر نه کړي والذين جاهدوا فينا اغفرت جاي مجاهده کړدا او کوشش کړدې فينا هر پی دیننا فحت دین زمونږه والذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا ديننا لنهدينهم سبلنا خامها خايف مديسا سبلنا دائن منغا بدا هداية نمرات توفيق ده لنهدينهم سبلنا بدا وفق دن وفقنهم سبلنا توفيق والدون دوزا بدا بسرور نوري نوري نوري نوري ويوم يدعس رجاله نور الملل في إعلى ترافق داوه داوه يقال تصبول نمرات تصبول دليلي تصبول نمرات تصبول دخيري لنهدينهم خامخا خايمك دريدا سبلنا داري زمنغا لاري دا تعب لاري دا خير كيف كنت نكيب كمان تتكور نتدير هدايتنا مراد اغتشها وهي ترفاهية او دا وہی قربانی خاص ته ذکر الذين جاهدوا فينا او الذين جاهدوا فينا فقط تفكير يا انبياء کرام او يا اتباع انبياء کرام ترکه کورنۍ د ما د مرایکې په نوم دا انټرنیشنل د پرابو سره کوي